بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښون کوي دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم دا الله تعالى تسبيح سوي هرغا شيء كي في آسمانون كده أو هرغا شيء كي في زمكة كده باچا دي قدوس دي برلاس دي أو ده حكمت دستان دي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين همغ الزاد دكي فأميينكي پیغمبر پختل لام او غوی نرا پاسو چا غو تا دغا آیاتونا او روی دا غوی ونس پیسلی کوی او ها غو تا دا کتاب او حکمت کو ونا کوی و داس حال کی چلی دینا مخی ها غوی پتر گند گمراهی کی ورزی دلی و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم او د دغه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسط دغه نور و خلق لپاره هم دي چې لا تر اوسه لا غو سره ندی او ځای شي الله پاک بر لا سي او د حکمت ترڅنګ دی. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم دا دغه فضل دی تا ته چې فخښ ورکوي او هغه هر لورون کوي دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوی وو هغو دغه پیته پورته نه کړ د هغو مثال دغه خفه تیر دی چې په هغه باندې کتابونه باکای شوي وي له دې نه هم ډېر بد مثال دی. دغو خلکو چې دا الله پاک ایتونه یې درواغ ګڼلي دي دغسې ظالمانو ته الله پاک هدایت نه کوي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه هغو خلکو چې یهودیان شوي یاستئ که تاسې په دې انګیرنه کې مغرور یې چې د نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسې د الله پاک نازولي یاستئ نو د مرګ هیله وکړئ که تاسې په خپلې دغې انګیرنه کې ریښتینی یاستئ. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين خو دوی به هیڅکله دغه هیله ونه کړي د خپلو کړنو له امله چې دوی کړي دي او الله پاک دغه ظالمان ښه پېژني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بيت ويا لكم مرنة تاسي تختي غد تاش تراتون كدي بياب تاسي بغ الزات هجرت أولادتي كي پپټ او کار باندې په هی دن کې دی او هغه با تا چې ته وخی کې تا سی څه کول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اي مؤمنانو کلا چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا وشي نو دا الله پاک د ذکر خواته وزغلئ او تیرل پلورل پرېږدئ دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده که تاسې پوهېږئ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بیا کله چې لمونځ ترسره شي نو په ځمکه کې خوار شي او دا الله تعالی فضل ولټوي او دا الله پاک ډېر ډېر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسو ته صلاح وبرخ شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. او کله چې دوی سوداګری او لوبه ننداره کیدونکې ولیدله نو دا هغې خوا ته وخوځېدل او ته یې ولاړ پرېښودلې. دوی ته ووایه دا الله پاک سره چې څه دي هغه د لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي او الله پاک تر ټولو ښه وزیر آسان دی.